Tiana ha celebrat aquest diumenge una nova edició del Correllengua, la campanya de sensibilització cultural i política que està destinada a la defensa de la llengua catalana. Òmnium Cultural, en col·laboració amb l'Escola d'Adults Timó, ha organitzat una sessió d'Scrabble. A través del popular joc de construcció de paraules, s'ha volgut contribuir a la difusió de la llengua catalana com a única llengua d'ús social, comú i quotidià en els territoris de parla catalana. Així ho ha explicat la portaveu d'Òmnium de Tiana, Maria Dega Doraire. S'han de fer activitats i moltes activitats perquè cada vegada és pitjor. Quan vas pel carrer només sents castellà, vas a una botiga i ja t'atenen en castellà. Estàs a l'escola i al pati tot és castellà. Per més catalana que sigui l'escola, el pati és castellà. El que no podem permetre és que se'ns mengin d'aquesta manera. Per la seva banda, aquest és el cinquè any que l'Escola d'Adults Timó organitza actes de recolzament a la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana. I és que en el seu dia a dia el centre contribueix a la difusió del català a través dels diversos cursos i de les parelles lingüístiques, però cada any intenten estar presents també el Correllengua, tot i que no sempre amb la resposta esperada, tal i com ha afirmat la directora de l'escola, Lourdes Oliveras. El que no té és una resposta molt, molt nombrosa. Aquest any hem fet la propaganda també a les escoles de primària, s'ha penjat en el Facebook. A veure, s'intenta que participés molta gent. Ja veus que la resposta no és massiva, però tampoc es poden queixar. Ara mateix hi ha 5 grups jugant, o sigui que està molt bé. La pluja d'aquest diumenge no ha facilitat que la convocatòria hagi estat especialment abundant, tot i que durant tot el matí s'han pogut celebrar diverses partides gràcies a l'assistència d'una vintena de persones. Escoltem algunes de les seves impressions. Ens agraden les lletres. Ens costa bastant perquè és en català i la veritat no... Però com que no s'agraden les lletres, doncs aquí està, doncs a veure què fem. És la primera vegada que hi jugo i trobo que és molt distret i realment doncs aprens el català també, sí. Està molt bé. El Correllengua és una campanya de promoció que té com a fita aconseguir el ple reconeixement de la unitat de la llengua catalana i ressaltar-ne el seu valor de cohesió social i territorial. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.